عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا شكر الله سبحانه وتعالى kutukutanisha kwa mara ya kwanza hapa Rabai, msikiti huu wa Sittahrib, kutana na ndugu zetu Waislamu na kusomeshana mambo ambayo kwamba yanaambatana na dini yetu, na lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hili jambo, maana yeye ndiyo aliotuwezesha na akatutayarishia na akatupa uhai na uzima mpaka kuweza hili jambo kutimia mpaka kiasi hiki. Thanian, alhaqiqa mimi nimefurahi sana na nimesikia raha sana kwa haya niliyoyaona hapa. Alhamdulillah, imenizidi kunikumbusha na imezidi kuwa na yaqini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala nasiru dina wa mudhhiru amra. Nimeona mambo ambayo kwamba sikutarajia kiasi kikubwa, ambao alhamdulillah yakupa habari uweza na nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aidumishe hii khairi hapa na miji mingine ya Kiislamu. Ahibati fillah, kama mlivyosikia anwani ya muhadhara ambayo kwamba nitakutoa hapa leo Jumapili hii ya leo, msikiti huu ambao ni sawa na tarehe 11 mwezi wa Safar mwaka wa 45 baada ya 1000, ni kuhusu madhahir ash-shirk, madhahir ash-shirk fi hadha al-asr, hususan katika asri yetu hii tulionao. Ahibati fillah, mihadharat kadha tumezungumza mara nyingi kuhusu at-tauhid wa furu' at-tauhid wa maani at-tauhid wa namalij fi dhalik. Ndio nipendelea liqa hii nizungumzie sasa dhid, kinyume cha tauhid, ambayo kwamba ni ashirk, kwa sababu sote tunatakikana mtaarifa alkhair wa taarifa alshar, uijue khairi upate kuifanya na uijue shari upate kuiepuka. Hizi ni ilmu mbili za wajibu, ni ilmu mbili za wajibu, taarifa alkhair wa tataallam alkhair hata taamala, ili ufanye uitumie ile khair. Thumma baada dhalik lazima an tataallama ash-shar hata tattaqiya, mpaka uweze kujikinga na hiyo shari kabla ya kufanya, we uiwekee kinga kabla kuingia kwenye shari. Na hii ndio maana tutasoma hili jambo la ash-shirku billah. Mimi insha Allah taala takuwa mfupi sana kwenye muhadhara huu, kwa sababu alhamdulillah tumesikia mengi kutoka mchana ya faida, walillahi alhamdu wal minna. Sasa ni kumalizia na machache insha Allah taala, kulingana na ahwalu nnas na awqat, na pia vile vile na wa'i. Waqala ahad as-salaf, khatib an-nas ma wa'u ank, ma wa'u ank, fa idha lam ya'u أليس كذلك؟ فلا أريد أن أشق عليكم استكك وبمزيت، ولكن كيفوبي هي محاضرة فيتو مهم فينا عندما تزنكم زين فيتو مهم فينا كوني هي محاضرة تتبيتك وهرك. أولا تتنقليا معنى الشرك وحقيقته، ما هي حقيقة هذا الأمر، ما هي حقيقة الشرك. الأمر الثاني، ما حكمه، حكم الشرك، هل هو حلال ولا مباح ولا مكروه ولا حرام ها يعني كفungo cha pili kifungo cha tatu ambacho kwamba tutakizungumzia atharuhu yani atharu shirki fi dunya wal akhirah kuna athar za shirki duniani kuna athar za shirki fi akhirah sasa nitakuzijua zipi na mwisho tutamalizia na hizo madhahir zenyewe sasa madhahir au namadhij min hadha ash-shirk الشرك عباد الله ضد التوحيد وتعرفوا يجوا الشرك الشرك نكينيومة التوحيد إذن كوانزا لازم أجوه التوحيد لو وزيك أجوه كينيومة شاك فما هو التوحيد التوحيد هو إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة نكم بكيش الله وكم وابود بكيك يعني التوحيد هذا وشك أجوه معنى التوحيد نهيو shirki waambia ni kinyume yake kinyume cha kupokesha Allah ni kumshirikisha kwa hiyo ina maana mushrik hamuabudu Allah peke yake yumuabudu Allah kumuabudu Allah yumuabudu lakini ibada yake haiko hasa kwa Allah Allah subhanahu wa ta'ala na mwingine na mwingine kwa hiyo anawaona kadhaa hiyo ni maana shirki ni mtu kujiwekea waola kadhaa واضح هي ndo maana الشرك kwa hivyo na hili jambo la shaka ni jambo zito sana fi sharia katika mizan sharia ama kuhusu hakikatu hiyo ni maana yake ma hakikatu الشرك بالله سبحانه وتعالى huwa jamu غير الله مع الله فيما لا يجوز الا له وحده جمع غير الله مع الله نكم تنغانيا نكم كسانيا الله نمجين وونا وولا وويلي أو وولا وتاك هاو وويلي ونجين نكم تنغانيا فموجنا الله فيما لا يجوز له وحده إلا له وحده كن يماما ما يقوم بها يجوز كو يفاني إلا ونفاني الله فكيك وكن نكم تنغانيا نمولا مجين هي لو حقيقة يشرك كيبو كتنام حقيقة الشرك سيو كسجود يا سنامتو أو كسجود يا كبورتو حقيقة الشرك أن صرف العبادة أو تسوية الله مع غيره في العبادة كم سوزانيشا الله نام أمجين كتك كم وابودو لذلك حتى في القرآن أمتمي الله سبحانه وتعالى تمكهيله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين إذ نسويكم تلقوا كوني وبوتيفوس والكفار لما دخلوا النار وتكيركم والبوتوكا كونيني سبب نيني شرك قال إذ نسويكم تلقوا سوزانيشا نيني نمولا وحق تكوابدو نيني تكوابدو الله حقاً دي تكنجيه كوني ضلال مبين في الكفر وفي الشرك وهيفو وينجي وانا مفهوم فيني ويا شرك وانا شرك ni kwenda kwa mchawi tu na kusujudia sanamu tu خلاص خلاص au kwenda kusujudia majini faqat la shirki inaingia kwa subhanallah inaingia kwenye nyanja nyingi sana ukipeleka ibada yoyote katika ibada ukamwabudu Allah ukamkutanisha na mwingine hapo tayari hata mushriki kwa hivyo mtu anaweza kuwa ni abid na ni mushriki wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun na huko anaendeleza ibada lidhali kutakuta angalia kufaru quraish walikuwa kimwabudu allah mahamudu walikuwa kimwabudu kani sallum kani hujjun walikuwa na haji yao kwa hivyo wao walikuwa wanayo ibada lakini tatizo lao sawau waliabudu allah na wengine ile ibada hawakuifanya ni haki ya allah peke yake wakaifanya ni haki ya fapewe allah na mwingine hapo ndo hakika الشرك kwa hivyo shirk usifikiri ni sura moja tu ukaelewa ni kusujudia kitu wa khalas kama baadhi ya watu wanavyofahamu hivyo na la shaka huo ni ufahamu mdogo sana wa kuifahamu الشرك kwa hivyo hakika الشرك ni hiyo na Allah subhanahu wa ta'ala amekataa jambo hilo kwa nguvu sana mwenye kumshirikisha yeye subhanahu wa ta'ala na waula wengine ambao ni dhaafa. Wa fil Qur'an as'ila inkari a ilahuma Allah a ilahuma Allah, ha, kila mmoja anafahamu kwamba la yujad ilah illa Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalik Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima, huyo ni mtu ameleta dhambi kubwa sana. Utamsawazanishaje wewe Allah na mwingine ambaye ni kiumbe? Utawekaje hawa daraja moja? Subhanallah, aina aqli al-insan, akili ya mwanadamu iko wapi? Vipi utamwabudu Allah alafu hudu muabudu na makhluq? La shakka hii ni makosa makubwa sana, na ndo maana ni dhambi la khatari sana, hili dhambi la ash-shirk billah. Thaniyan hukmuhu hukmu ash-shirk, ushajua haqiqa yake na sura yake, ushaelewa maana yake. Tayib, ma hukmuhu fi ash-shar', ma hukmu ash-shirk? Nani anajua ma hukmu ash-shirk? حكم الشرعي، حكم شرعي ديون كبيرة، شرك كبيرة، هذا الحكم شرعي، ها؟ حرام، بارك الله فيك، حرام. الشرك بالله حرام، بل أكبر المحرمات، من أكبر المحرمات. كما كنا مامو يا حرام وإلي جيو كبسة منذ الشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، ذكر المحرمات فبدأ بالشرك. البتاج الله محرمات كذا منذ لأنزل الشرك أنت كذا فيت في المحرمين، واضح؟ لذلك الله أي حكم الشرك تشريع منه حرام، من أكبر المحرمات. كيف مشرك يوتني فراغ الشرك ajue ana paraga haramu ambayo ni kubwa sana, ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake ametaja haya. Wa fi ayatin ukhra yaqulu Allah ta'ala qul innama harrama rabbukum al-fawahish ma dhahara minha ma batana wal-ithma wal-baghya bighayri al-haq wa an tushriku, na huko mbele ametaja harrama, thumma qala wa an tushriku billah ma lam yunzil bihi sultan. Kwa hivyo ash-shirku haram بنص قرآني. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه اجتنبوا، لا أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ البوليس أمتن عليه الصلاة والسلام، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، لأمويكي الله سبحانه وتعالى من ذاك كن عبادة ukadai kwamba mimi yajuzu ni muabudu pia huyu. Huyu sasa anaitwa nid na Allah, al-iyadu billah. Naye wa huwa khalaqak, alikuumba na Allah peke yake. Yule mwingine unamwendea kwenye ibada hajakuumba wewe. Bal hatta nzi hawezi kuumba. Lan yakhluqu dhubaba wala yajtama'u la. Alaysa dhalik? Angalia hakara uduni hali ya juu. Hao waona unaoabudu wewe wengine, wewe utakaokuwa hata nzi hawezi kuumba. Amaweza kuumba nzi? Hawezi kuumba nzi. Na akatengeneza nzi wa mpira, nzi wa kitu, hawezi kuvivia roho. Maana kiumbe kitu, kiumbe pale kiwe na uhai. Hawezi kunambia mimi naweza kumtengeneza mnyama kwa udongo, kwa hamtengeneza mpaka uchoke. Utaweza kuvivia roho? Havivia kama hayo. Ina yule si mnyama uliumba. Ni sun'a fakat. Ma fi hayat. Lakini angalia Allah subhanahu wa ta'ala kaifa khalaq. واضح. وهو الشرك بالله أن تجعل لله ندا وقد خلق نهيتك ياتي سبحانه وتعالى أن يقوم، وهذا يدل على أنه حرام لأنه ذنب، والذنوب حرام، والذنوب حرام. حديث أبي هريرة اجتنب السبع الموبقات زنت أدلة يكونش شرك نحرام. يا مولاتاش أمبالو كومبا تزنكم زي يكون يجي كيكاو athari yake. Wajua ushakujua jambo maana yake, kisha ukajua hukumu yake, kilichobakia sasa ni ujue maafa yake, ndio itazidi kufahamu na itakufanya uikimbie zaidi ile shirki. Wazamu wanambia ah, ndio najua haifai, lakini hebu ngojeni kwa msijeelewa hatari yake. Sasa fahamu, elewa uhatari wa hili jambo na athari yake kwenye dunia na athari yake kwenye akhira. Awalan, ash-shirku billah a'zamu dhulm, a'zamu dhulm, katika dhulma hakuna dhulma kubwa kama hii. Wash-shirku billah akbarul kaba'ir, akbarul kaba'ir. Wash-shirku billah a'zamu muhbitun lil a'mal, ziko muhbitat, ziko vitu mtu akifanya huporomosha amali zake. Ya kwanza kabisa kubwa shirku billah, subhanallah, yani awsaf khatira kizisikia hata huwezi kuzisikia kwa uzito hizo sifa ambayo kwamba limesifiwa dhambi kama hili. Wa huwa mujibun li sakhatillah, shirki na kufanya mpaka Allah kukasirikie, akuchukie mola wako kukasirikie. Na ukipata hasira za Allah utafaulu wako, tahlaku, utaangamia. Allah kikukasirikia mtu utaangamia, waliyadha billah. Kwa hivyo ashirku billah ni dhambi ambalo kwamba lina athari kubwa sana ya mwachia mja, ya mwachia mja fi dunya wal akhirah. Twende kwenye dunia, wewe mtazame almushrik yoyote, mtazame yule mushrik billah subhanahu wa ta'ala, mwangalie hali yake duniani, mwangalie anavyoishi. Tarahu yaishu fi khawfin shadid, maisha yake utamuona ni khawfu tu, khawfu, khawfu ya usalama wake, damu yake simwagu, khawfu ya maisha, maisha yamepanda, maisha yako hivi, maisha yako hivi, chochote linalofanyika kwenye dunia yeye ni anaogopa, khaif, mahmum, ana hamu zisomwisha. Wamwambia bwana, wewe una nini bwana? Mimi bwana nasikia dhiki tu, nasikia tabu tu, nasikia huzuni, nasikia kala, nasikia kala. Sababu gani? Hiyo hofu na hiyo kicho ambayo amemtolea amani, chanzo chake ni nini? Mwambie hiyo ni athari ya ushirikina ulionao, na utoe na utumie uone utaishi maisha gani. Allah subhanahu wa ta'ala asema nini? Sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ruh bima ashraku billah, tutaingiza hofu kwenye nyoyo za washirikina. Wao hawaishi kwa raha, hawaishi hata kwa jamii, hamtaona wana raha, kwa sababu Allah sema tutaingiza hofu, maisha yatakuwa si mazuri, waogopa lolote wanalosikia, khaifin. Kwa nini? Kwa sababu ashirku min lawazimihi alkhawf walru'b, wazi. Kwa hivyo utamkuta anaogopea maisha yake, anaogopea jambo lake kadhaa. Hiyo ni athari yake ya kiduniani. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipoahidi waumini pia ile mambo kwamba wakishika al-amal as-salih wa ghairi dhalik, mwisho wa aya Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo mazuri aliyotaja kwamba watu wakishika tauhid, alitaja wala nubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, tutabadilisha mahali pa khawf ambao wameletwa na shirki, tutatoa hiyo hofu. Allah sema nilete amani, maisha yastawi, maisha yametuliwa ya amani. Sharti ni yaabudunani la yushrikuna bi shay'a, hiyo ndio sharti ya kupata maisha ambayo hayana hofu, hayana kihangaiko, hayana mambo yote. Ameweka sharti gani? Yaabudunani, waniabudu mimi tu peke yangu, la yushrikuna bi shay'a. Kwa hivyo mafuhumu ya aya ni kwamba usipomwabudu Allah peke yake hautapata hiyo amani, hiyo amni hautoipata. Kwa sababu gani? Wewe umeparaga jambo lenye kukuletea hofu na huzun na dhiki, ambao nao nini? Ashirku billah subhanahu wa ta'ala. Hiyo maafa ya kwanza katika maafa yake ya kidunia. Al-atharu thani, athari nyingine ambayo kwamba ni athar mbaya ya shirku billah hapa kwenye ulimwengu, anna shirk yaj'al al-'abd ذليلا ذليلا الى معبوده فيتعذب لذلك. وهذا ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله. ما افى عشق الالهه انت كعاشق واولاك وتمكوت انا عذبك انا تسك اسمع رحمه الله mtu akitoa kwenye moyo wake hubbullah wa mahabbatullah wa tauhidullah, akaingiza mahabbatul makhluqin, yataadhab, uteseka, akaishi maisha ya mateso. Wewe wamshangaa huyu mtu, mbona anateseka hivi? Kumbe anafanya yale mambo yote kumridhisha yule anayemwabudu katika kiumbe. Mateso si mateso? Menta hapa mfano, mtu aweza kusafiri kutoka nchi jirani, akafunga safari mpaka pengine Mamburui ama Lamu. Sababu ni amwe aendea tu kaburi ya Sheikh fulani tu fulani. Mateso si mateso? Mateso. Safari, safari yenyewe ni adhabu, uchovu, pengine asilale, pengine asumbuke, yataadhab, yuwapata adhabu, yuwateseka kwa yule mahbubu wake anayemfuatia, kwa sababu kwenye moyo wake amejaza mapenzi ya yule makhluku anayempenda, lakini hakuna mapenzi ya Allah. Hakuweka kwenye kifua chake hubbullah wa tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utamkuta yuwateseka. Pengine shekhe wake yuko pale, aanze kupiga magoti kwanza hapa, atambaye kama mtoto mchanga. Ni adhabu si adhabu? Ni adhabu ikhwan. Wallahi yale mateso, mateso. Watakomshukuru Mola wako subhanahu wa ta'ala kukupa neema ya tauhid. Waangalieni wanavyoteseka na wale wanaoabudu. Ajibu. Kama mkaburu utawaona wako vipi hali yao. Ukawa ni mtu wa shekhe wao hajakufa, au mtu wao hajakufa, kama majini. Waangalieni alladhina yushrikuna Allah bil jinn. Waangalieni hali zao. Aweza kutolewa saa nane usiku kwamba nenda kwenye pango fulani. Akaenda. Mateso haya. Na natija haya mateso ni shirk billah. Ashirku billah. Kwa hivyo hii ndio athari ya shirk kwenye maisha ya dunia. Kwanza utateseka na ule unayempenda kuliko Allah, atakutesa. Maana yake wewe wafanya kila kitu ibada zako umridhisha yeye, sio Allah. Idha nitabidi uteseke, uhangaike, upate taabu, hata turdhia alihata, ili waridhishe wale waula wako, wamwacha Mola wako haqqan bayyinan subhanallahi wa ta'ala. Lidhalika hii yadullu ala khiffatil aql. Hii inaonyesha wazi kwamba huyu mtu ni mtu mchache wa akili. Ni mchache wa akili na bado hajaweza kufahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hiyo ni athari yake ya nini? Ya kwenye dunia. Na hiyo ndogo. Ama athari yake fil akhirah fahaddith wala haraj. Hata hayasemeki. Athari ya shirki akhirah hata hayasemeki ile adhabu ilivokali kule mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza ni katika athari yake ambao mbaya akhira, anna shirk billah yuhbit amalak, amal zako zote kuanzia ubalighi uwe mukallaf zitaporomoka zote, hakubaki kitu. Hata zile miaka ya nyuma ulizofanya kwenye tauhid nzuri pia zitaharibika. Unaona khatari yake? Ili si dhambi la machezo. Kuna ibada pengine kule nyuma ulizifanya kwa ikhlas vizuri zikapita, pia hizo zitaharibika kwa sababu umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta. Amwambia nani? Mtume Muhammad sana. Haya maneno, hii ni khitabu zito, ulama asema tafsir alekezewa mtume na walengwa sisi. Maana mtume Allah subhanahu wa ta'ala amempa isma hamshirikishi Allah, lakini sisi ndio tunawatakikana maksud. La in ashrakta, ukinishirikisha mimi ukamshirikisha Mola wako, la yahbatanna amaluki, zitaporomoka amali zako zote. Na ndo maana ya hii idhafa hapa, amaluk, hii idhafa yani ta'um jamii al a'mal, mpaka zile za nyuma kule ulizifanya vizuri pia zitaharibika. Sallallahu alaihi wasallam. Ili hii ni athari nzuri, hii ni athari mbaya. Wewe umefanya kazi, umefanya ibada, waenda akhira mbele ya Mola wako, waambiwa ni habaa manthura, kuna chochote. Wa qadimna ila ma amilu min amal ajalnahu habaa manthura. Hal ataka hadithul ghashiya ujuhun yawma idhin khashiya, yani khaifa lillah amilatun nasiba. Watu walifanya amal sasa mpaka Allah akiri amilatun nasiba, kisha tasla nara, تصلى نارا حاميه كوني بسبب الشرك ذي الاعمال ذاك زوت زمهربيكا اكام mwenye kwenda kuchoma wa huwa amil kama Qur'an ilivyosema amila lakini ma dhalik amekwenda kupata hasara akhira kwa sababu athari ya shirki akhira ni hivyo na hapa hapa zungumza na mtume alayhi wasallam kwenye suratul an'am lamma dhakara wale majina ya mitume 18 kwenye suratul an'am aliwataja mwisho wa peji huko chini Allah subhanahu wa ta'ala kamaliza akasema walau ashraku yani wote sasa mitume wote sio kama hapa la in ashrakta sasa anazungumza na mitume wake yote Allah walau ashraku na lao watanishirikisha mimi kwa chochote hata kitu kidogo la habita anhum ma kanu ya'mal Allah sema nitaporomosha amali zao zote sitojali huu ni mtume wangu ni nani sasa hii uslubu Allah anazungumza na mitume wake vipenzi vyake haya mimi na wewe tutakuwa wapi hapa Allah hili silo dhambi la mtu kutukulia dharau na kuchukulia dhihaka na kuona kwamba haya mambo madogo ittaqillah ukiingia kwenye shibaki nyavu kama hii Allah basi lilobakia kumuomba Allah tu akutoe maana pia kutoka tabu ni dhambi la hatari sana lidhani utakuta watu wagumu kutubia washirikina na nyinyi chunguzeni gumu sana kuacha shirki kwa nini kwa sababu ishavama kwenye moyo wake waliaadha billah katika athari yake mbaya akhira katika athari yake mbaya akhira annahu haramun alayhi aljanna haram pepo ni haramu kwa mtu kama huyo tasawwar mtu amefanya ibada nyingi aona mwenyewe alivyofanya ameenda mbele ya Allah kuhisabiwa anaambiwa pepo wewe ni haramu hebu tasawwar huzn ya mtu itakuwa kubwa kiasi gani na akikumbuka duniani alipoteseka kumwabudu yule mwabudu wa watu akamwendea akamchinjia akamfanyia kumfanyia leo atarajia kwa Mola wake alipo alipo nini na leo alimchinjia yule mwingine mwambie yule akakulipe alistadhali ndo Allah mtume alayhi salatu wasallam atuambia akhira Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia wale almura'in wale wenye kumshirikisha Allah kwa ria idhhabu ila alladhina kuntum tura'unahum fi ad-dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa fanzuru hal tajiduna minhum jazaa nendeni kwa wale walio kumshirikisha na Allah kwenye ria kiwaonesha wao ile amali mliofanyia wao si mimi ukaangalie kule kama mtapata malipo mchukue kule sio kwangu tasawwar huyu mtu atakuwa hali yake gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala la shakka ni hali ya kusikitisha sababu nini ni athari ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala asema Allah subhanahu wa ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna innahu man yushrik billah yoyote atakayekumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitu chochote hata kitu kidogo kufanya shirki hata kama ni ndogo vipi faqad harrama Allah alayhi aljanna Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia pepo pepo ni haramu huyo haingii kabisa kwa nasi ya Qur'an waliaadha billah وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله من مات وهو لا يشرك بي شيئا دخل الجنة ومن مات وهو يشرك بي شيئا دخل النار صريح يوتى تكيفا انا حكوني شركيشني كو تشوت الله سمى هو تاجي بيبون نا يوله تكيفا اكن شركيشا ميمي كو تشوت حتى كما كيتش كيدوغو huyo ataingia motoni sio peponi haram عليه الجنه ataingia motoni fallah allah hii ni athari ya pili katika athar za ashirku billah fil akhirana athari nyingine ambayo kwamba ya mwisho nitakomea katika athari ya shirku fil akhira anna sahibahu mukhalladun fiha hatoki milele wa milele abadiyan sarmadiyan ikiwa dhambi iliyomtia motoni ni shirki خلاص huyu hakuna siku atapata nafuu kule atoki waliaadha billah ndao wengine wale huingia kisha mwisho wakasafishwa wakatoka walokufa na tauhid hata kama kidogo lakini almushrik hatoki khalidina fiha abada wala hapumui subhanallah la shakka hii hii ni mauidha mazito sana. Sababu gani kufanya hiyo? Ni shirki tu, amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ibada. Allah subhanahu wa ta'ala atuelezea hali zao hao peponi, motoni. Allah subhanahu wa ta'ala sema alipotaja moto wa jahannam, thumma la yamutu fiha wala yahya, yani fi nari jahannam la yamutu fiha, hawafi hata wakatamani kufa hawatakufa, wala yahya na hawatakuwa hai. Vipi hawatakuwa hai? Sisi tunajua hali ya mtu mbili, ima amekufa au uko hai. Sasa huyu kufa hakufa, Allah sema na hai hako hai, كيف ايش يعني؟ ايش معنى الآية؟ يعني ولا يحيى حياة سعيدة، اتكوا حي لكن حتى بقى معيشة راحة، حتى بقى تعب تو pale motoni ولا hatotoka. Na wakiitisha kutolewa au kufa kama atakavyokuitisha, wanadau ya Malik liyqdi علينا ربك. Walipochoka na ile adhabu pale, wakaomba Mungu wafe ili wamalizike na ile adhabu. Wakamwambia Malik ambaye ni khazinun nar wa malaika, mwambie Mola wako atuue, atuue maana hii adhabu sasa ishatukoma hapa, atuwezi tena. Qala innakum makithun, nyinyi mwakukaa hakuna cha kufa, hapa ndio nyumba yenu, yani hamutoki tena, nyinyi mumeumbiwa huu moto wenu. Aliyadha billah, hii ndio jawabu ya malaika. Qala innakum makithun لقد جئناكم بالحق. Sisi tuliwaletea haki, tukawaletea tauhid, mkakataa tauhid. Ni mtaka shirki, sasa stahamilini matunda yao. Stahamilini matunda yao. Fallah Allah. Hizi katika baadhi ya athari kwa haraka ya masala ya shirki. Kwa hivyo ni hatari kwenye ulimwengu wako, itakuharibia maisha yako, hautaishi hayatan sa'idan fi dunya na hautaishi hayatan sa'idan fi al-akhirah. Kwa hivyo saada kwenye maisha ya dunia hautaipata, utateseka kwa yule Mola unayemwabudu, atakutesa kwa kumtii na kufanya ya kufanya. Na saada kwenye maisha ya akhira pia utakosa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ashahukumu mushrik mahali pake wapi? Pepo, motoni. Khalidina fiha abada ila ma la nihaya, kwenye muda ambao hauna mwisho. Subhanallah, angalia dhambi kama hili na uzito wake, alafu utazame maisha yetu tunavyoishi, tunavyolichukulia na mbili kama machezo. Yani subhanallah, hii shirki imekuwa nyepesi kwenye macho yetu mpaka imekuwa kama kunywa maji tu, kama machezo. Mtu anaweza kushirikisha kama machezo, wala yubali wala. Kwa hivyo hii ni mahali palipofikia, ni mahali pa hatari na ni hali mzito sana, na yaonesha namna gani udhaifu wa tauhidi na imani kwenye vifua vyetu. Kwa hivyo Allah Allah, mimi nataja hizi vitu ili pengine tutainusha kitu kwenye kifua chetu, mtu asikie ghera fulani na aichukie shirki. Maana kitu mpaka ukichukie kitu kama hichi, uichukie kwanza, alafu ndio utafute mbinu ya kuiepuka ile shirki. Sasa na mbinu yenyewe mpaka usome, ujue maafa yake, ujue athari yake, ujue uhatari wake, thumma baada dhalik utaweza kuikimbia kwa haraka. Allah subhanahu wa ta'ala atuelezea, walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha. Allah, hawafishwi wala hawapati takhfif. Maisha yao, naambia maisha nani anaweza kwenye moto wa jahannam, hali yao hawa mushrikuna. Allah atuambia la yuqda alayhim fayamutu, hawauawi wakafa, wala yukhaffafu anhum min adhabiha, wala hawakhafifishiwi hata sehemu ndogo ya adhabu. Mani utiku maisha kama haya? Hakuna anayeweza bila shaka, lakini kusema hivyo hakuna rahisi, lakini kutambikisha hapo ndo maneno. Kwa hivyo lazima tukue mbele kwenye kutambikisha na kufanya na mama. Shirki ni mbaya, ujifunge nafsi yako na moyo wako kuikimbia na kuiepuka, wa ila baadaye mtu atakuja kwenye moto alie kwamba la laita nataka takhfifu ya kitu fulani na sipati, nataka takhfifu hata sehemu sehemu chache ya adhabu Allah kuondoshe, na Allah subhanahu wa ta'ala ashahukumu haondoe. Taib, mwisho katika kifungu cha muhadhara ni madhahir la shirk. Madhahir yani suwar, namalij, maalim ya hizi shirk. Kwenye asri yetu mimi nitataja zile sura za wazi ambazo mara nyingi watu wengi wanazijua. Ziko kadhaa, siwezi kuzitaja zote kulingana na wakati. Lakini nitataja zile kubwa kubwa muhimu ambazo sisi tumekasahal, tumeona si chochote. Maana ni masala ya shirk, ambazo kwamba ni mifano. Hizi itakuwa kama mifano ya sura za shirk ambazo zapatikana katika asri yetu, ambao ima sisi tuzijua alafu tupuza, au pengine wengine wetu hatuzijui kama kama ni shirki, basi leo uzijue upate kuzikimbia na uziepuki, na uenda ukamfikishie na mwingine kwamba hii sura hii kitu fulani ni shirki, kimbia na uachane na masala kama hayo. Min abrazil madhahir, katika madhahir ambayo ya wazi zaidi katika zama hizi za shirki, addu'a lighayrillah. Addu'a lighayrillah, kumuomba mwingine asokuwa Allah, ukamuomba mambo ambayo kwamba mambo yale Allah subhanahu wa ta'ala ndio hutakwa yeye, sio yeye mwingine, sio huyo mwingine. Hapa tuzungumzie kuomba haja, kuomba sukari, kuomba nini, hatuko huko. Tuko kwenye dua, kuomba ile ibada. Utampata mtu Muislam lakini anaomba, anamuomba kiumbe, eh, anamuomba kiumbe, amuomba nini kiumbe, amuomba msamehe madhambi, amsamehe madhambi, namuomba, nasikia tayib kidogo, afwan nimekata moto hii speaker, lakini kumalizia insha Allah ta'ala sitarafusha, ni kwamba الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى انتكم موومبا حاجه زكي كيومبي انتكم موومبا حاجه زكي كيومبي اسيمومبي الله سبحانه وتعالى دعاء الى عباده كما كوومبا مغفره كما كوومبا رزقي كما كوومبا متوتو كما كوومبا حاجه زيله ambazo kwamba لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. هاومبو يسبقوا الله سبحانه وتعالى. هوكو نيكوموومبا يولي كيومبي دعاء يا شرك بالله سبحانه وتعالى. نا كوني قراني كوني قراني كنا آيات كثيرة. كنا آية نيجي زاكوم كفرش. نتوما يكوامبا أنا موومبا كيومبي haja zake ambazo kwamba hakuna anaweza kuzitatua haja zile ila ni Allah. Utakwendaje mtu amwambie mtu khudhni biyadik aghithni ighfir li, nisamehe madhambi yangu, uzu billah, eh? Na huku anamwacha Mola wake anayemwita qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Mola wako yuwakuita, ewe mja wangu uliojidhulumu kwa madhambi, usikate tamaa, njoo kwangu, mimi nasamehe madhambi yote. Wamuacha Mola wako huyo anayekuita kwa uslubu ya amani hii, waenda kwa kaburi, yule hata hajakuita, yule mwenye kaburi aliozikwa hata hayuko, ni mchanga mtupu, hata hakusikii, waenda walia pale. Wallahi hii ni akili ya ajabu, hii ni akili ya ajabu. Na huko Allah anakuita, ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah sema niombeeni mimi nitawajibu, nitawajibu haja zenu. Wamwacha Mola anayekuita na yuko tayari kukujibu, unaenda kwa yule unayemdai wewe ni Mola wako, ambaye hakusikii, ambaye hakujibu. Wallahi la shaka kabla ya dini, huu ni ukosefu wa akili hali ya juu kabla ya dini. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kuhusu hii hali, إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وسميت إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. مكي وأومبا هاوسكي amezikwa pengine ashakuwa mshaoza asiki walau sami'u mastajabu lak, na lau watasikia maombi yenu hawawezi kuwajibu, kwa sababu mwenye kujibu ni Allah. Lidhalika min asma'ihi al-mujib, al-mujib subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yeye ndiye mwenye kujibu dua. Wa yawma al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Allah akawaita makafiri. Si mimi, si mimi. Sisi ukufurisha watu. Si mimi. Mimi nasoma Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa yawma al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Hawa watakuwa makufar siku ya kiyama. Sio sio Islam. Kwa hivyo mwenye kuomba maiti hukumu yake ni kafir. Si Muislam. Binass al-Qur'an. Na hii ndio Qur'ani sote tutasoma. Ama hii aya hakuna? Si yangu haya. Haya yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala asema, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Innahu la yuflihu al-kafirun." Fasamahum kufar. Allah subhanahu wa ta'ala akawaita makufar. Kwa nini? Yadulu ma Allah ilahan akhar, anaomba mola mwingine pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Na la shakka hii ni katika abraz madhahir shirk. Saa hii wangapi wanaenda makaburini, mizimu kwenye mani, wanalia, wanaomba maghfira, wanasema kadha, wanatupa sadaqat, sallallahu alaihi wasallam. La shakka hii ni mambo ya khatari. Pili katika suwar za shirk zilizo wazi, الذبح والنذر لغير الله. كچنجا mtu akachinja تعظيما للمخلوق, تعظيما للمخلوق, na hii ni shirki. Au akaika nadhiri تعظيما له, yanzuru an-nadhr lillah ma li ahad, an-nadhr lillah. Hayakiwi mtu nadhiri wala hayakiwi kaburi nadhiri. Wangapi usema mwanangu akifanya kadha kadha, Sheikh nitakuja hapa kwako niondoshe nadhiri yangu nikuchinjie kitu fulani fulani fulani, uliadhu. Wangapi wanachinjia kwa majini? Ataka haja yake kwa kuhani. Akaenda kwa kuhani au mchawi akamwambia mpaka uchinje kwa jina la huyu. Akampatia jina la yule jini. Time ya kuchinja taja jina lake uchinje. Allahu akbar. Hadha shirk billah. Shirk billah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, lillah la liljin wala lilqabr wala la, lillah la sharika la wa bidhalika umirt. Wa nusuki yani kichinjwa changu mimi, kichinja na chinja yote lillah subhanahu wa ta'ala. Wa qala fi ayatin ukhra wa fasalli li rabbika wanhar, yani wanhar li rabbik, fasalli li rabbik kisalim salim wala wako sali kwa ajili ya mola wako. Wanhar na ukichinja yani li rabbik, pia ukichinja uchinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukiwa uchinja kwa ajili ya kumtukuza mtu au jini, kumtukuza jini ana haja kufanyia au kumtukuza wali, hadhi kulluha shirku billah subhanahu wa ta'ala, anna hadha ta'zim lillah faqat ma lil makhluq. Haichinji damu ta'ziman lil makhluq abadan, hadha ta'zim yakun fi haqqi Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu akifanya hivyo ni mushrik. Wa rasul alayhi salatu wasalam yaqul man nadhara li ghairi Allah faqad ashrak, mwenye kuweka nadhiri akaifunga nadhiri kwa mola mwingine ambaye si Allah, huyo ameshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Min al-madhahir at-tawaf lilqubur, yatufu ala al-qabr ya'taqid ta'zim al-maqbur, anamtukuza yule maiti mpaka anakwenda anaona kumfanyia ibada hiyo ya kutufu kwenye kaburi yake. Bila shaka hii ni batil wa shirku billah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa tahhir baitiya lit-ta'ifin. Tawafu wapi? Baitiya. Tawafu ni kwenye nyumba ya Allah peke yake. Ama kwa mahali pengine patikana tawafu? Akon. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin wal-'akifin war-ruk'i sujud. Kwa hiyo khassa tawaf bil bait. فمن طاف كني قبر مجرد الطواف فهي بدعة بلا شك, ومن طاف معتقدا تعظيم المقبور هذا شرك, شرك بالله سبحانه وتعالى. واضح نالو يتكد يوتي مريلي ابتدع وأشرك بالله anatufu yani kwa kumtukuza yule aliozikwa kwamba huu ni mtu astahiqihi tawafu al-iyadhu billah. Eh, la shakka hii ni katika madhahir za shirki ambayo kwamba zimejaa. Na wewe nenda kumwambia hiyo ni shirki, usikize balaa. Eh, utapata elimu mpya na hizi aya za Qur'ani zote utazisahau. Kwa hivyo wao ni kuchunga hukuku za wale waliozikwa kuliko hata hurma ya Qur'ani. Hata ukamsomea aya ngapi hajali, ye anajali heshima ya yule aliozikwa pale. Bas, kama haya maneno ya Allah mimi ni yajali ni yaheshimu, hiyo hataki. Na hiyo nini? Athari ya shirki kwenye moyo wake ilivyomaliza mtu. Memmaliza kabisa ufi hin la yafham. Min al-madhahir, katika madhahir za shirk, taqdis al-ulama. تقديس المشايخ والعلماء وتقديم طاعتهم مع على طاعة الله سبحانه وتعالى وكافة أساس أحكام زوال مع علماء غلو وكم سيف ولو أنهم علماء ومبكوا كفو كمبك وكفكية كيوان وشاسة كوي تكيد من جين مبكا أساس كوا ونتنغليز طاع زوك لك طاع الله سبحانه وتعالى. والله يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Mifika kiwango hicho sasa, anawapenda wale na kutanguliza mambo yao kuliko Allah subhanahu wa ta'ala, au mtu amsifu shekhe wake mpaka mfikishe sifa za Allah, mpaka aitakidi kwamba hata kama amekufa bado ana taathir, ana mambo anaweza kufanya duniani kaathiri. A'udhu billah, hadha shirku billah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah peke yake ndio almutasarrifu fi hadha alkaun. Hi mawjud kwenye ghulat as-sufia, mawjud inda ghulat الصوفية. نكتيك مظاهر نجينة تعليق التمائم والتولة لمهيريزها يمجا هيريزي كوني ميكونو هيريزي كوني شينغو وغير ذلك زوت تيزن كتيك مظاهر ذا الشرك ما زقام وينج ومغفلك ناس نني شرك بالله سبحانه وتعالى. عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نتومي عليه الصلاة والسلام أتومي إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى مزنغو يعني مزنغو يلي شرك أمباه تاجو مجينة يجين سيزنغو الليلات شريع. إن الرقى يلي مزنغو يشرك أمباه نمهتاجو أسماء الجن نإستغاثة بالجن. والتمائم نزيل هريزي, هريزي زكو لتا تأثير زيتو التميمة. تمائم نزيل هريزي زكو تاكا جامو أو كفاية تأثير كو يكيتو ويتو هريزي زيتو التمائم. أما التولة نخاصة نهريزي خاصة أنا وفاني منامك كجيب عندك مومي مبندسان أم فنج منامومي كوكيتو سفكري أنا كجيب زيتو التولة وكتشانجو ذيونا وكفنج كوني ذيونا وغير ذلك. والعياذ بالله حيوت الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولما رأى عمران بن الحسين البموان أبانا موجا أمي فنجا هريزي هابا كوني مكونو akamshika akamkata Imran ibn al-Husayn kati ya mbali, kisha akamwambia haya maneno, akamwambia law mutta wa huwa alayk, law mutta wa hiya alayk, law ungekufa sasa hivi na hirizi kwenye mwili wako umeifunga, ma aflahta abada, hautafaulu kwisho, wewe ni motoni moja kwa moja. Na huyo sahaba hawezi kumhukumu hivi kama hana dalili, lazima لذلك امتومي عليه الصلاة والسلام نيندو الوراوية سيما من تعلق تميمة فقد أشرك, من تعلق تميمة فقد أشرك. نا كموانا أكم كاتا أكم مبيا لو تكوفا كوني مويلواك ويريزو جيتوع وتكوفا مشرك والعياذ بالله. وكم من أبكى وتوت, كم من الناس لما يريز حتى وتوت ودو يريز يكو تنبيا يريز يكو تشلوا كسيما يريز يكو تشلوا كتوامينو كوينزيم توتو يازو أمبكى وشنغا hata humuelewi tena kila kitu hirisi na makombe na ghairi. La shaka hii ni madhahir za shirki ziko ambao wengi wametasahali nazo. Na ya mwisho kumalizia ambao ni ya sita, itianul kahana wasahara, kuwaendea makuhani na wachawi kuwauliza mambo ya ghaib kutaka kujua, hiyo ni shirki billah. Ukienda ukamuuliza pasina kusandikisha yale yake, sala zako siku 40 zikubaliwi. Umeenda tu kwa kuhani ukamuuliza swala tu hata kama hukumuamini, لم تقبل منه صلاة أربعين يوما سيكو أربعين وتصالي وتنيم وثواب نوكم ويندا وكهاني فسأله فصدقه وكموليزا ككوانبيا مامو يغيبو نوك كبالي فقد كفر بما أنزل على محمد هو متو شكفور شتوكا جلسة والعياذ بالله ناليو ملانغو مكهاني مشهر والعياذ بالله عند المسلمين مع الأسف الشديد نا الله سبحانه وتعالى كوصي مسألة سماء وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا كنين يعلمون الناس السحر فدل على أن السحر كفر فدل على أن السحر نكفر من الله نميته سممي الله سبحانه وتعالى نميته سحر كفر نمتومي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا من يكون عندها كهاني نمتو hukuambia mambo ya ghaibi yalotokea hukuyaona akakwambia hebu unifanyie kitu fulani nimeibiwa simjui nani akakufanyia mazingaombe akakwambia ni fulani huyu aitwa kuhani ni mtu atatalla alghaib na araf ni wale wapiga ramli una jambo unataka kulifanya hujui ni sawa ni khairi si khairi mwambie hebu mpige hesabu nitakujua nifanye sifanye nioe sioe wale huitwa maarafin wamekupiga ramal au kupiga maramli eh wote hao katika aina ya wachawi atakao kuwaendea watu kama hao فسأله وكموليزا فصدقه وكمصدقيشا بعد كوان بين هيفي نياك كبالي فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو أشم كفور يلي لكجنا ينتم محمد صلى الله عليه وسلم وسببه اللي كجنا ينتم محمد النيني كوان بالذي يعلم الغيب هو الله أليس كذلك قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيبة إلا الله نكما ويتكدي كويل ينجو غيب من الله بك وفن يجي ملنغو مكوهان kwenda kufanya nini kule? Ina maana ushakufuru basi. Ina maana kwenda kwa yule ya kuangalilie mambo yako, hii ni dalili wewe waonesha kuna Mungu mwingine hapa ambaye pia anajua mambo ya ghaib ambao hakuna. Hata kama ukusema kwa mlimi wako kitendo chako, hivyo ndio maana yake. Wallahi Allah, hizi ni baadhi ya madhahir ala ujala kwa haraka sana, lakini nataraji insha Allah Taala itatosha katika kuassis au kufuata hii barabara na insha Allah Taala, hata kama ni machache, lakini natumai bi idhnillah Taala aujaztu kathiran, nimefupisha sana pia alashan hali hairuhusu kurefusha na wakati pia hauruhusu kurefusha. Mimi nitakuwa mwenye kukomea hapa, nimpishe mwenzangu amalizie ile muhadhara yake iliyobakia, na tumuombe Allah Subhanahu wa Taala atupe tawfiq na sadad tuweze kukamilisha hili jambo kwa khairi na salama. Na tuwaomba vile vile mtufanyie subra kidogo, tubakishe muhadhara tupate kumaliza. Kwa hivyo tuwaomba wa'i yenu na subra yenu insha Allah Taala. Wal ma'adhira ankum, naktafi bihadha. Allahu Taala a'lam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.